Maybe I just wouldn't know what to do with my strength anyway. Have we become a habit? Do we just start the facts? Now there's no looking forward. Now there's no turning back. When you say we belong to the light, we belong to the Θα πρέπει να θυμόσαστε όσοι παρακολουθούσατε εδώ τα πράγματα στη μουσική την Pat Benatar, που ήταν από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστριες στη δεκαετία του 80. Ακούσαμε το We Belong. Το 1984 ένα συγκρότημα που κυρίως έδρασε με απίθανα άλμπουμ στις αρχές δεκαετίας του 70 ξαναγύρισε με διαφορετικό ήχο, κάνοντας μεγάλες επιτυχίες όπως αυτό που θα ακούσετε τώρα, το τραγούδι Owner of a Lonely Heart. Είναι η Yes. Moving. You always live your life, never thinking of

you kept it going till the sun fell down. You kept it going. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα σας, τίτλοι ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Δράκου. Τον προβληματισμό του για την στάση της εξέφρασε στην πρόεδρο της Βουλής ο Πρωθυπουργός στο ραντεβού του στο Μαξίμου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε θέμα θεσμικής δυσαρμονίας εξαιτίας της επιλογής της να διαφοροποιείται συνεχώς από την κατεύθυνση της κυβέρνησης. Ακόμη και αν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, πρέπει να συνεννοούμαστε, δήλωσε από την πλευρά της η κυρία Κωνσταντοπούλου. Πρώτα η διαπραγμάτευση για το νέο δάνειο και μετά τα εσωκομματικά, ξεκαθαρίζει το κυβερνητικό επιτελείο. Επιβεβαιώνουν πάντως το ρήγμα στο κόμμα μετά και τα 31 όχι στην χθεσινή ψηφοφορία. Εκενώθηκε για προληπτικούς λόγους το χωριό Μακρικάπα στην Εύβοια λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή. Δύσκολη η κατάσβαση της φωτιάς σε δασική έκταση στον Απόλλωνα της Ρόδου. Καλύτερη εικόνα στο Δραγόγι της Ηλίας. Να μην ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες εκλογής αρχηγού στη Νέα Δημοκρατία, ζητούν οι περισσότεροι βουλευτές του κόμματος. Αύριο αποφασίζει η Πολιτική Επιτροπή. Μειώσεις έως και 50% στα πρόστιμα της τροχιάς εισηγείται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Νέα παράταση έως τις 31 του μήνα από τον ΟΓΑ για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων απορριθμίσεις. Και ο καιρός, καλός αύριο με μόνο λίγες μεμονωμένες καταιγίδες σε Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Οι βοριάδες στο Αιγαίο εξασθενούν φτάνοντας στα 6 μποφόρ. Στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στη Volvo δεσμευτήκαμε να φτιάξουμε το ασφαλέστερο αυτοκίνητο στον κόσμο και το πετύχαμε. Σήμερα δεσμευόμαστε ότι μπορείτε να αποκτήσετε το νέο σας Volvo με εγγύηση παράδοσής του σε 48 ώρες. Μέσα από ένα μεγάλο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων με τον εξοπλισμό που επιθυμείτε στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo σε όλη την Ελλάδα. Γιατί είναι στη φύση μας να δεσμευόμαστε και να πραγματοποιούμε. Με τη Volvo νιώθετε ασφαλείς. Volvo. Made by Sweden. Ο γάμος της χρονιάς είναι γεγονός. Από τον Αύγουστο και για τα επόμενα 3 χρόνια, Champions League και ο TTV πάνε μαζί. Απόλαυσε ζωντανά και σε high definition και τους 146 αγώνες της κορυφαίας διοργάνωσης. Όλο το Champions League μόνο στον OTTV. Οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι στον OTTV. 13 αγώνες σε παράλληλη μετάδοση με ελεύθερο κανάλι. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. 1984. 30 χρόνια πριν. Μία από τις δημοφιλέστερες ταινίες της χρονιάς ήταν το Ghostbusters. Ο Ray Parker Jr. ήταν αυτός που τραγούδησε την επιτυχία από την ταινία του 84.

Στο Footloose, από που ακούσαμε την Dennis Williams, έπαιζε ένα νέο ζευγάρι τότε, η Lori Singer και ο Kevin Bacon. Βέβαια, το αστέρι από την ταινία έγινε ο Kevin Bacon, που αυτό εδώ το φιλμ ξεπέταξε το ταλέντο του και παραμένει σήμερα ένας από τους πιο αποδεκτούς ηθοποιούς, με πολύ καλούς ρόλους κατά καιρούς στον κινηματογράφο, και τώρα γνωρίζει μια τεράστια επιτυχία στην τηλεόραση με τη σειρά The Following. Ακούμε το Footloose, το μόνιμο τραγούδι με τον Kenny Loggins. Με ένα σακβουαγιάζ στον ώμο έβλεπε την μπουκα πόρτα να κατεβαίνει. Το νησί εμφανίστηκε μπροστά του. Τώρα που θα έμενε, τι θα έκανε, που θα έτρωγε. Τα προβλήματα συσσωρεύονταν και τότε κάτι σούπερ συνέβη. Σούπερ αριθμός 11888. Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, διασκέδαση, αξιοθέατα και όλα τα δρομολόγια, πάρε στο 0,99 ευρώ το λεπτό από σταθερό και 1,19 ευρώ το λεπτό από κινητό με ΦΠΑ. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Και όλοι αυτοί που ψήφισαν όχι, να βγάλουν τις φάβες και τα ρεβίθια τώρα που φόρτωναν στα καρότσια, να τα κάνουν στόκο για τα τζάμια. Γιατί ξέρω κάτι οικογένειες που έχουν τρεις αποθήκες στόκο τρόφιμα. Για τα τζάμια. Ναι, άμα το ρεβίθι τα αφήσει πολλή ώρα, το κάνει και στόκο άμα βάζει το τζάμι αέρα στο εξοχικό. Πραγματικά πίνει, κάτι πίνει. Άμα πέτρωνε το ρεβίθι, γιατί τα μένουν δύο μέρε στο ψυγείο, το βάζαμε στο μετά τζάμι. Στο γουδί, το κάναμε αυτό και το κάναμε και τα τζάμια. Με τη τσίχλα κλαίνετε τι τρύπε, από ό,τι καταλαβαίνω. Εντάξει, όλα αυτά είναι καινούργια. Η τσίχλα δεν βαστάει καλά. Γιατί πετρώνει μεν, αλλά μετά σκάει με τον ήλιο και δεν γίνεται. Με το ρεβίθι γίνεται καλά. Φαλάφελα, είστε στα τζάμια, όχι, ε. Άντε ρε, φίλε εδώ. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Το 1984 ήταν η χρονιά που ξαναγεννήθηκε η Τίνα Τέρνερ. Η Τίνα Τέρνερ είναι μια μοναδική τραγουδίστρια της Soul, που στη δεκαετία του 60 ήταν μέλος του ντουέτου Ike and Tina Turner. Πέρασε αρκετές δυσκολίες στην καριέρα της και ξαφνικά Βρετανοί μουσικοί την αναλαμβάνουν, της κάνουν παραγωγή στα πρώτα κομμάτια της δεκαετίας του 80 και έτσι έρχεται η απίθανη επιτυχία της του 84 που θα ακούσετε τώρα. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα ήταν ιστορία.